الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وصلي صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کی کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فیض مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء نافل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو عنوان بنا کر یہ عرض کیا تھا کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اول, اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا جو حدیثوں میں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو پیدا کیا، یا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے علم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا. لیکن ہم نے دلائل کی روشنی میں یہ بتایا کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے اول. جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی آج، اسی آیت مقدسہ سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت، موقع محل کے اعتبار سے میلاد کے سلسلے میں کچھ انشاءاللہ عرض کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نہایت ہی معظم مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنیتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑا گرا. حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا. یہ اس کا مرادی معنی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے تین باتیں ازبد ضروری ہیں، جن کی وضاحت وقت کی کمی کی وجہ سے نہ ہو سکے. یہ تو ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تخلیق کب دیے گئے، اور ایک ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دنیا میں جلوہ گر کب ہوئے، اور ہے ایک ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. تخلیق کا ذکر تو ہم نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند و سورج کوئی دنیا میں شے نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو تخلیق دیا، اور اس پر گفتگو آپ نے وقت کی مناسبت سے کافی شافی اور واقعی گزشتہ جمعے سماعت فرمائی. اب آئیے، ایک پہلو ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تولد کب ہوئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اس زمانے میں جب لوگ اس سالوں کو محسوب نہیں کرتے، حساب نہیں کرتے، تو اس زمانے میں حساب کا طریقہ یہ ہوتا کہ کوئی اہم واقعہ دنیا میں رونما ہوتا یا عرب شریف میں رونما ہوتا تو اس واقعے سے وہ حساب لگاتے. جیسے ایک رواج تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد سن عیسوی شروع ہو گیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو کام ہوئے تو کہیں اپنے آثار قدیمہ یا اس کے بیان میں یہ لکھا دیکھا ہوگا، قاف اور میم بنا دیا جاتا، 10 یا 12 سال کا ذکر کیا جاتا، جس کا مطلب ہوتا ہے قبل المسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اتنے سال قبل یہ واقعہ ہوا. یا کبھی کبھی کوئی سخت بیماری پھیلتی اور ہزاروں آدمی اس میں جان بحق ہوتے تو اس بیماری کا کوئی ایک نام وضع کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ فلاں بیماری پھیلنے سے اتنے سال پہلے اور اتنے سال بعد. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، واقعہ تھا اصحاب فیل کا، جس کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں. یعنی ابرحہ نامی ایک بادشاہ تھا کہ جو کعبے کو گرانا چاہتا، جب وہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تو اس سے پہلے جب اس نے قریش سے چھیڑ چھاڑ کی اور ان کے مویشی وغیرہ اس کے سپاہیوں نے گھیر کر اپنے یہاں باندھ لیے تو قریش کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب وہ ابرہہ سے ملنے آئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مویشی تمہارے کو سپاہی آ کر لے آئے ہیں, وہ چھوڑ دیے جائیں. ابرہہ کہنے لگا مجھے سخت افسوس اور حیرت ہے, میں تو یہ سمجھا کہ تم فریاد کرنے آؤ گے کہ خدا کے لیے کعبے کو نہ گرایا جائے. عجیب بات ہے کہ تم اپنے مویشی کو لینے کے لیے آئے. حضرت عبد المطلب نے اسے جواب یہ دیا کہ یہ ہمارے لوگ اس مویشی کے مالک ہیں, اس لیے ہم ان کا مطالبہ کرنے آئے, اور رہا کعبے کا معاملہ تو کعبے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہ خود اپنے کعبے کو بچا لے گا. یہ بات بظاہر ابرہہ کے سمجھ میں نہ آئی, لیکن جس وقت اس نے خانے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر کشائی, ہاتھیوں کا لشکر, آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ جن حضرات نے حج کیا, منا کے راستے میں جب آپ عرفات سے منا کی طرف آئیں تو ایک وادی ہے, ترکیوں نے بڑی جد و جہد اور جغرافیوں کو ملوز رکھے اس وادی کا حد بندی کی, یہ وادی یہاں سے یہاں تک. اور حج کے مسائل کی کتابوں میں آپ دیکھیں اور حدیثوں میں بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے, فرمایا کہ نہایت سرعت اور جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ, اس لیے کہ یہ وادی ہے کہ جہاں عذاب الہی نازل ہوا. اس لیے حاجی حضرات جب وہاں جاتے ہیں جو اس وادی کو جانتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ میں وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں عذاب الہی نازل ہوا. ابرہہ کا لشکر جب وہاں پہنچا تو ابابیل کا ایک لشکر آ گیا, چھوٹی چھوٹی سی چڑیا ہوتی, اپنی چونچ میں ایک کنکری, دونوں پنجوں میں ایک کنکری لے کر جب ہاتھیوں پر برسائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا عالم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور آگے فرمایا ہم نے اس پر ابابیل کے ذریعے سے کنکریاں برسا کر اس کے پورے لشکر کو ایسا کر دیا جیسے جلا ہوا بھوسا ہوتا, یہ لشکر ختم ہو گیا. اب حضور کی ولادت کے بعد میں یہ سن جاری ہوا کہ واقعی فیل کے اتنے عرصے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, 55 یا 52 دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور سن ہجری یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کر کے سن عیسوی جاری کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی اسلامی سال اپنا جاری کریں. تو حضرت عمر فاروق کے عقل اور دیانت نے یہ طے کیا کہ ہم اس سن کا اجرا اس وقت کریں گے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا وقت ایک واقعہ زندگی میں پیش آیا. وہ واقعہ تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا, اس لیے آپ نے یہ سن جاری کر کے اور اس سن کا نام ہی ہجری رکھا ہے کہ یہ اسلامی سال ہم اس سے شمار کریں. تو واقعی فیل کے چند دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. مستند کتب میں علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ, بر صغیر قاضی محدی شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمتہ اللہ تعالی, دیگر بزرگان دین کی کتب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی, دلائل کا چونکہ وقت نہیں ہوتا, معروف طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو امت کی اکثر اور بیشتر علماء محدثین نے تسلیم کیا وہ ربیع النور ربیع الاول شریف کا مہینہ جسے ہم اور آپ نے پا لیا ہے اللہ کے فضل و کرم, اس کی 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. بعضوں نے 2 کہا, بعضوں نے 9 کہا. شیعہ حضرات جو ہیں وہ 8 ربیع الاول مناتے ہیں, لیکن ہماری یہاں اہل سنت کے پہلے جو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول اور پیر کا دن. پوری تحقیق کوئی صاحب کرنا دیکھنا چاہیں, کچھ تحقیق مدارج نبوت میں ہے اور خاص اس مسئلے پر شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی کتاب ما سبق من السنۃ ما سبق من السنۃ میں شیخ محقق نے ربیع الاول کے باب میں ان تمام دلائل کو نقل کیا. تمام دلائل اور براہین اکابر کے اقوال نقل کرنے کے بعد ایک دلیل یہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام پیر کے دن اور 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. ایک بڑی عجیب و غریب دلیل شیخ محقق میں لکھی جو سمجھ میں آتی. دیگر دلائل تو موجود ہیں. آج ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں بہت توجہ سے. آج کل لوگ اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں. نہیں پتہ نہیں 2 ربیع الاول 5 ہے یہ سنی ہے 12 منا رہے ہیں پیر کا دن کہتے ہیں. لیکن آپ سوچیں آج جمعے کی نماز خطبہ ہوگا نماز جمعہ ہو. عقیدے کے اعتبار سے آج جمعے کا دن ہے. آج جمعہ مسلمانوں پر فرض ہے. کچھ استثنات بھی ہیں عورتوں پر بچوں پر مریض پر مسافر پر غلام پر جمعہ فرض نہیں لیکن عام مسلمانوں پر جمعہ فرض. اچھا اب ہم جمعے کی نماز پڑھا رہے ہیں جو فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والوں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. وذر البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے حق میں بہتر اگر تم جانو اور پہچانو. کوئی صاحب آپ میں مجمع میں کھڑے ہو جائیں کہیں مولانا آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں. جی جمعہ پڑھا رہے ہیں. قرآن کی آیت سے بتائیے کہ آج جمعہ کا دن. کون سی آیت تلاوت کیجیے گا کیا جمعہ کا دن. اچھا چلیے کہنے کے چلو قرآن میں نہ ہو تو کم سے کم بخاری کی حدیث بتا دیں کہ آج جمعہ کا دن. کوئی اور حدیث بتا دیں کیا جمعہ کا دن. آپ اس احمق سے کیا کہیں کہ آج جو جمعہ کا دن ہم نماز پڑھا رہے ہیں تو بخاری کی حدیث کہاں سے لائیں قرآن کی کوئی آیت کہاں سے لائیں. آپ اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی میرے کراچی والے بھی کہتے ہیں آج جمعہ, لاہور والے بھی کہتے ہیں جمعہ, ہندوستان والے کہتے ہیں جمعہ, افغانستان کے لوگ کہتے ہیں جمعہ, سارے دنیا کے لوگ کہتے ہیں آج جمعہ ہے اس لیے جمعہ. اس کے علاوہ کوئی دلیل ہوگی کیونکہ یہ تھرو پراپر چینل بتدریج چلا آیا کہ آج جمعہ کا دن ہے. آج ہفتہ ہے اتوار پیر ہے منگل ہے بدھ. یہ ذہن آپ کا بن رہا ہے یا نہیں. شیخ محقق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ اس لیے حضور کی میلاد کی ہے کہ قدیم عرب کے زمانے سے لوگ حضور علیہ السلام کی جائے ولادت پر گھیر کر کے اور ہمیشہ 12 تاریخ کو محفل میلاد عرب میں ہوتا تھا. اور پورے عرب میں اس میں اختلاف نہیں کہ 9 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے یا 2 تاریخ ہے. جب تسلسل کے ساتھ میں برسہ برس صدیوں سے حضور علیہ السلام کی جائے ولادت کے ارد گرد لوگ گھیر لیتے اور اس کے بعد میں قصیدہ بردہ شریف حضور کا محفل میلاد حضور کے فضائل اور مناقب یہ صدیوں سے بیان ہو رہے ہیں. تو شیخ محقق کہتے ہیں کہ علماء کے اقوال تو اپنی جگہ ہیں لیکن عرب کا تسلسل یہ بتا رہا کہ 12 تاریخ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. صرف ضمن عرض کر دوں کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے علم نجوم سے یہ نتیجہ نکالا کہ صاحب دیکھیے علم ہنسا اور علم نجوم کے اعتبار سے یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکر رہی ہیں. اگر 12 تاریخ مان لی جائے تو اس دن پیر نہیں پڑ رہا اور اگر پیر مان لیا جائے تو 12 تاریخ نہیں پڑ رہی. یہ کسی نے سوال اعلی حضرت صاحب نے بریلوی کو دے دیا تو اعلی حضرت نے علم کی ہر گوشے سے یہ ثابت کیا کہ 12 تاریخ تھی اور پیر ہی کا دن تھا. علم نجوم سے علم ہنسا سے یہ ثابت کر کے بتایا کہ 12 تاریخ تھی اور 12 تاریخ کو پیر ہی کا دن تھا. اب آئیے میں اور آپ بطور خاص 12 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں. اس کے سم بیٹھ جائیے بھائی وہیں بیٹھ جائیے کندھے مت بنا رہے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ. یہ بہت بری عادت ہے لوگوں میں کہ سب کے کندھے پلان کر کے پہلی صف میں آتے. کئی دفعے ہم کہہ چکے مگر لوگوں کا عقل نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے. درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذین جود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول. اب آئی وہ صاحب کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یقیناً آپ اسے ہر سال سنتے رہتے ہوں گے, مگر اس کا تعلق پیارے مصطفیٰ کی شان سے ہے, اور حضور کے فضائل مناقب حضور علیہ السلام کی شان کئی مرتبے سنی جائے, بار بار بھی سنی جائے, تو اہل سنت کا دل اچاٹ نہیں ہوتا بلکہ ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اس کے پیش نظر آئیے اس ساتھ کا. کہتے ہیں کہ اس وقت بالکل ہم اس کو میلاد النبی نہیں بیان کریں, رات ابھی اپنے طور پر پوری غائب نہیں, دن ابھی پوری آب و تاب کے ساتھ مکشوف نہیں ہوا, رات اور دن کا سنگم عین صبح صادق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ گر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو بھی ہم دلائل نہیں صرف روایتیں, اور ہر حوالے کی ہماری ذمہ داری. حضور علیہ السلام کی ولادت جس طرف ہوئی, آج بھی آپ وہاں جا کر کے ملاحظہ فرمائیں, تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ جو ہے وہ اس طرف قدر جھک گیا کہ جس طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. شیاطین میں کوہرام مچ گیا, سارے شیاطین بڑے شیطان کے پاس جمع ہوئے کہ آج دنیا میں نہ جانے کیا مسئلہ ہوا, کہ جب یہ شیاطین آسمان پر جاتے تو آج کل کے نجومی تو پانی بھرے ان نجومیوں کے آگے, اس وقت کے نجومیوں کا حال یہ تھا کہ یہ شیاطین جنات آسمان پر جاتے اور اتنی اوپر بلندی تک جاتے کہ فرشتوں کی گفتگو اپنے کانوں سے سن کر زمین پر آن کر کے کاہنوں کو نجومیوں کو بتاتے کہ اب دنیا میں یہ ہونے والا, دو چار جھوٹ اور ایک ہاں سچ اس میں ملا کر کے بتا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو شہاب الصادق فرشتوں نے آگ کے دروں سے شیاطین کی پٹائی کی اور کسی کو اوپر چڑھنے نہیں دیا. یہ سب جمع ہو کر کہنے لگے آج کوئی واقعہ عجیب رونما ہوا, کیا مسئلہ کہ ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا اور شہاب الصادق سے ہماری پٹائی ہو رہی. شیطان نے کہا کہ تم سب جگہ کی تمام قریا اور ممالک کی مٹی لے کر کے آؤ. سب مٹی لے کر کے گئے, شیطان نے سب کو سونگنا شروع کیا. جب حجاز کی مٹی لے کر کے ایک شیطان آیا, اس نے اس کو سونگا, سب پریشان ہو گیا, کہتا لگتا ہے کہ وہ آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت عرب ملک میں ہونے والی تھی, لگتا ہے کہ ان کی ولادت ہو گئی, اس لیے تمہارا آسمان پر جانا روک دیا گیا. اس کے بعد شیاطین آسمان پر نہیں جا سکے اور نہ فرشتوں کی گفتگو سن سکے, ان کو روک دیا گیا. اب یہاں آئیے, حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اس میں انفرادیت, حقیقت حال اللہ بہتر جانتا, اور علماء نے نہایت ادب اور احترام کہیں ذرہ برابر بھی حضور علیہ السلام کی تقصیر اور توہین کا کوئی پہلو اس میں نہ آ جائے. صرف اتنا لکھا, حضور جب پیدا ہوئے تو ننگے پیدا نہیں ہوئے. ایک بات, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ولادت ہوتے ہی حضور نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ آپ سجدے میں چلے گئے. اب یہ تو ہم بتا چکے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا, بھائی سجدے کے لیے تو طہارت ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, سجدہ نماز کا ہو, تحیت کا ہو, شکرانے کا ہو, تلاوت قرآن کا ہو, اس میں طہارت ضروری ہے. ضمن عرض کرتا, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور جب گیم جیت لیا تو سارے سجدے میں چلے گئے, نہ استنجا نہ وضو, یہ سجدہ تو حرام. بغیر وضو کے تحیت کا سجدہ جو ہے وہ بھی جائز نہیں, شکرانے کا سجدہ بھی بغیر طہارت کے جائز, اور حضور نے سجدہ کیا. حضور کے سجدہ کرنے پر محدثین کی راہیں کھل گئیں کہ بچے کو جب تک نہلایا نہ جائے اس وقت تک تو بچہ پاک نہیں ہوتا, اور حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا. لوگ اس نتیجے پر پہنچے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اتنے طیب اور طاہر پیدا ہوئے کہ آپ کو نہلانے کی ضرورت ہی نہیں, اور ویسی ہی حالت میں آپ نے سجدہ فرمایا, اللہ اکبر. ایک بات اور مجھے یاد آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا, توجہ فرمائیے, بڑا خاص مسئلہ جو ایمان تازہ ہو جائے. حضور کا وصال ہوا, قانون ہے کہ وصال کے بعد, انتقال کے بعد غسل دیا جائے گا, ٹھیک ہے, سب شہید کے غسل میں کئی مسائل ہیں، اس طرف ہم نہیں جاتے کہ شہید جب شہید ہو جائے اسے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ نماز جنازہ ہوگی وہی خون بھرے کپڑوں میں اسے دفن کیا جائے، یہ اس کا اعزاز کہ جب وہ قیامت میں اٹھے گا شہید کا مانا تو آپ نے ہم نے ایک تقریر کی پوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا اس کا وہ خون اس کے وہ زخم کل قیامت میں اسی حالت میں اپنے اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا کہ خون میں لکپت ہوگا اس کے کپڑے اور اس کے بدن سے خون جاری ہوگا، اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ غرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، مثلا بات طویل نہ ہو جائے، ایک آدمی ابھی غسل کرتا کامل طہارت کرتا، طہارت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، اب عقل انسانی کہے گی کیا ابھی بھی اسے غسل کرنے کی ضرورت، بھائی نہانے کے بعد بستر پر لیٹا ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا کیا ہوگا؟ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے انتقال کرنے کے بعد وضو بھی ٹوٹ گیا غسل بھی جاتا رہا، اور نماز جنازہ کے شرائط میں یہ بات ہے کہ میت کو غسل دیا جائے گا، اس سے پہلے نماز جنازہ نہیں ہوگی، ٹھیک؟ یعنی انتقال کے بعد ایک طرح سے ناپاکی کا حکم ہو گیا اور اس کے بعد اسے غسل دیا جائے گا۔ چند چیزوں کا استثناء ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے، کلی نہیں کی جائے، نہیں کرائی جائے، پورے بدن پہ پانی بہا جائے گا اور وہ غسل کرنے کے بعد اس کی تدفین ہوگی۔ چونکہ یہ قانون ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کو غسل دیا گیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی جب میرا انتقال ہو تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ صرف تم مجھے غسل دینا، صرف تم مجھے غسل دینا، اس لیے کہ میرے وہ حصے کے جس کا مکشوف ہونا جائز نہیں، اگر مخفی حصوں کو کوئی شخص بھی اگر دیکھ لے تو اندھا ہو جائے، اس لیے احتیاط سے تم مجھے غسل دینا۔ اور یہ بات بھی کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو جو آپ نے وصیتیں فرمائیں ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ علی جب میرا انتقال ہو تو تم مجھے غسل دینا، اس کی وجہ یہ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کو غسل دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہاتھوں سے میں بھی غسل دیا جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اب سنیے، حضور کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، نماز جنازہ بھی ہوئی۔ اور ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ حضور کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں، ہمارا مذہب یہ ہے کہ نماز جنازہ ہوئی، مگر نماز جنازہ ایسی نہیں جیسی ہم اور آپ میں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ پڑھتے ہیں نہیں، اللہ ہمارے حاضر کی مقصد ہمارے غائب کی مقصد ہم گا، اس کے صغیرے گناہ اس کے کبیرے گناہ کو معاف کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا کے ابرو کرم سے توڑوں کی مغفرت ہو جائے تو حضور کی مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ حضور کی مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ اس لیے یہ دعا نہیں پڑھی گئی، سبحان اللہ، آئیے فتح و رضویہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس پر کلام کیا، فاضل بریلوی سوال یہ کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کیا آپ کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں؟ فرما بالکل نماز جنازہ ہوئی، مگر نماز جنازہ کیا تھی؟ اس میں امام نہیں تھا، نہ یہ دعا پڑھی گئی، نماز جنازہ یہ تھی کہ جو در جو لوگ حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے بعد ادب سے حضور پر درود و سلام پڑھ کر چلے جاتے، یہ حضور کی نماز جنازہ۔ پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے دلائل میں ترمذی شریف کی حدیث نقل فرمائی، حضور فرماتے ہیں جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم اقدس کو ایک کمرے میں رکھ دینا اور سب کے سب لوگ باہر نکل جانا، سب سے پہلے جبریل امین آسمان سے تشریف لائیں گے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اور وہ مجھ پر صلاۃ و سلام عرض کریں، اس کے بعد تم لوگ حاضر ہونا۔ سب نے اس طرح نماز جنازہ پڑھی جو ہم اور آپ پڑھتے نہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا گیا، اب حضور علیہ السلام قیامت میں اٹھیں گے، تفصیل تو کئی جگہ ہم نے عرض کی، موقع ہوا تو بعد میں عرض کریں۔ جب حضور علیہ السلام و سلام کل قیامت میں اٹھیں گے، بہت ایک لمبا واقعہ، ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، آخری میں حضور علیہ السلام کے پاس جائیں، حضور علیہ السلام سے حضور آپ ہماری سفارش کیجیے، سب تو کہیں گے نفسی نفسی کی دھبو الا غیری، جاؤ تم کسی دوسرے کو تلاش کرو، اور حضور کے پاس جب جائیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آؤ میرے پاس، میں تو تمہارا منتظر ہوں، میں تمہارا مداوا کرتا ہوں، میں تمہارا علاج کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کی مغفرت کے لیے ایک سجدہ فرمائیں گے. جب سجدہ فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے سجدے میں جو دعا ہوگی حضور کے غلاموں کی سب کی مغفرت ہو جائے گی. آپ کہیں گے جو میں واقعہ بیان اس کا حصہ کیا ہے؟ اس کا اہم حصہ یہ ہے، ذہن میں بتائیے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے وقت جو غسل دیا گیا تھا اسی وضو سے حضور کل قیامت میں سجدہ فرمائیں. وہ تازہ وضو نہیں کریں گے، جو غسل دینے کے بعد حضور کو سپرد خاک کیا گیا اسی وضو سے حضور علیہ السلام کل قیامت میں سجدہ فرمائیں گے اور اپنی امت کی مغفرت کا سامان کریں گے. سرخ اختیار کر دے کر رہا تھا، پیدا ہوتے ہی حضور نے سجدہ فرمایا. اور جو دائیاں حضور کی خدمت میں تھیں ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اتنے جلیل القدر حضور کے صحابی ہیں کہ مشکا شریف کتاب الصلوۃ میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھانے میں غالباً وہ دو رکعت انہوں نے پڑھائی، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ دو رکعتیں عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی. انداز لگایا آپ نے کتنے بڑے بزرگ ہیں. یہ بحث الگ کہ جب نماز ہو رہی اور اس نماز کے دوران حضور جب چلے جائیں تو بظاہر کوئی بھی امام مصلی پر ہو مگر اس قوم کے امام حضور ہی ہوں گے، چاہے وہ دائیں کھڑے ہوں بائیں ہوں یا پیچھے ہوں، امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے بعد اگر حضرت عثمان غنی بار خلافت سے کہتے کہ میں یہ بار نہیں اٹھانا چاہتا، منع کر دیتے خلافت سے کہ میں خلیفہ نہیں بننے والا ہوں، تو علماء فرماتے امام سیوطی کا رجحان کسی طرف ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو تیسرے خلیفہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوتے. ان کی والدہ تھی شفا، ان کی والدہ وہ ہیں کہ جن دائیوں نے خدمت کی ان میں ایک حضرت شفا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں تو دیکھا کہ سجدے میں حضور علیہ السلام کے لبائے مبارکہ میں جنبش، لبائے مبارکہ ہل رہے. کہا ہم نے اپنے کان حضور علیہ السلام کے دہن کے منہ کے قریب کر دیے تو ہم نے دیکھا کہ آج ہی پیدا ہونے والا بچہ، آج ہی حضور جلوہ گر ہوئے، مگر بڑی فصاحت و بلاغت سے رب کریم کے دربار میں ملتجی تھے، یا ربی ابلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما دے، میری امت مجھے ہبا کر، یعنی میری امت کے امور میرے سپرد فرما دے. تو آپ نے دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کی مغفرت کا سامان کیا. اب مجھے بتائیے ہم اور آپ غلاموں کا کیا حق بنتا ہے، زمانے میں رواج کیا ہے؟ آپ بہت پیاسے ہیں، کسی گھر پر آپ چلے جائیں، آپ کتنے ہی بڑے آدمی، ایک پیون، ایک معمولی قسم کا آدمی آپ کو گھر میں جانے کے بعد کہے ذرا پانی پلائیے، جب آپ نے پانی پلایا تو بڑے سے بڑا آدمی حق یہ کہ آپ کا کیا کیا شکریہ جناب. آپ گاڑی سے اتر رہے کوئی آدمی عقیدت محمد میں آپ کی گاڑی کا دروازہ کھول دے تو آپ کہیں گے شکریہ جناب. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے کوئی گاڑی کا دروازہ بند کر دے آپ کہیں گے شکریہ جناب. یہ شکریہ ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اور میلاد کے محفل میں ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ شکریہ ادا کرنا بھی ناجائز ہو گیا، یہ شکریہ ادا کرنا شرک ہو گیا، یہ شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ بدعت کا حصہ بن گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بارہ رب الاول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب تمہیں عطا فرما دیا تاکہ تمہیں دین کی باتیں سکھائے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچائے، تمہیں جنتی بنا دے، عذاب الہی سے تم کو بچا لے، قیامت میں تمہارے مغفرت کا سامان کرے. تو حضور کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ ادا یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے شکریہ میں ایصال ثواب کی محفل کی جائے، اگرچہ حضور کو ضرورت نہیں، درود و سلام کی محفل سجائی جائے، صلاۃ و سلام کی محفل سجائی جائے، ایصال ثواب کی محفل سجائی جائے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صرف ایک حدیث، چونکہ وقت بہت تنگ ہو چکا، آئیے بخاری شریف میں حدیث موجود، حضرت عباس جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا، وہ بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جو رشتے کے اعتبار سے حضور کا چچا ابو لہب، وہ حضور کو بڑی اذیتیں دیا کرتا، وہ اس کی بیوی، صورت بڑی تبت ید ابی لہب و تب، اس کو اس کی بیوی کو جو حضور کے راستے میں کانٹے اور اذیت ناک چیزیں پھینکتی، دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا، صورت مستقل صورت اس کی مذمت میں نازل۔ کیا ہوا کہ جب حضور علیہ السلام تولد ہوئے، حضور کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا، چنانچہ ابو لہب رشتے کے اعتبار سے حضور کا چچا، ورنہ دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی لونڈی تھی جس کا نام تھا صویبہ، ہم لوگ عقیدت میں نام تو رکھتے ہیں صویبہ، اس کو ہم نے اس کے تلفظ بدل اس کو صوبیہ بنا دیا، یہ صوبیہ تلفظ غلط ہے، صویبہ یہ سے صویبہ، صویبہ ابو لہب کی لونڈی، اس نے جب دیکھا کہ ابو لہب کے بھائی تھے حضرت عبداللہ، تو ابو لہب کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، اس لونڈی نے جا کر بر وقت خبر کر دی اپنے آقا کو، یعنی ابو لہب کو، کہ سنو تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی کہ بھتیجا پیدا ہوا، اس نے کہا اس لونڈی نے یہ بشارت دی ہے کہ بھتیجا پیدا ہوا، اس نے اپنی سانس کی انگلی کے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صویبہ چونکہ تو نے بھتیجے کی ولادت کی مجھے خوشخبری دی ہے، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد تو بہت وقت چاہیے کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اس کم وقت میں ایسی بدتمیزی کی کہ حضور کے سامنے آن کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ، حضور کو اس کے کلے جملے سے اتنی اذیت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسلم شریف کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ غمگین ہوتے پریشان ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرنے میں بہت جلدی فرماتا۔ حضور کو اذیت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کلمات سے حضور کو دکھ پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت اس کی مذمت میں نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب، گریٹ کافر، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہ جہنمی ہے، کیسا کافر ہے۔ لیکن حضرت عباس اس کے سگے بھائی مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھ کر کیا کہو ہمارے یہاں سے جانے کے بعد کیسی گزری، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا میں سخت اذیت سخت پریشانی میں، مگر جب پیر کا دن آتا یہ انگلی میں جب اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس انگلی سے اشارہ کر کے صویبہ کو آزاد کیا تھا، اس لیے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس حدیث پر علماء نے جو شرح کی ہے، تقریباً سارے علماء بالخصوص شیخ موقتی شاہ عبدالحق محدی دل، وہ فرماتے اب ہم پوچھتے ہیں یہ بتاؤ ایک کافر جو ایسا کافر کہ جس کے عذاب پر نص قرآنی، جس کے کفر پر نص قرآنی، حضور کی خوشی منانے پر جب اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت منائے، اس مسلمان کا کیا ہوگا جو حلال اور طیب مال حضور کی ولادت میں خرچ کرے، اور مسلمان کا کیا حال ہوگا جو ایصال ثواب کے لیے محفل کرے، اور مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محفل میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منائے۔ شیخ موقعی فرماتے اس کے سوا اس کا کیا بدل ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ اور عرفان جنت میں داخل فرمائے، اس لیے کہ جب کافر کو فائدہ ہوا مسلمان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے یہ بات تو عزیزان گرامی آپ نے سمجھ لی، مگر ایک نقطہ آپ کے ذہن میں اور آ جائے تو اس کا حسن اور دوبالا ہو جائے۔ میں نے ابھی کہا کہ ابو لہب نے کیا خوشی منائی کہ اس کے یہاں بھتیجا ہوا، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی تو اس نے نہیں منائی. جب حضور نے اعلان رسالت فرمایا اس نے بہت حضور کو اذیتیں پہنچائیں, تکلیف پہنچائیں, اس نے تو خوشی منائی تھی نتیجے کی, اسے یہ فائدہ ہوا. ہم لوگوں میں کیا خدا نہ کرے کوئی آدمی بھتیجے کی خوشی مناتا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم تو بھتیجے کی نہیں, ہم تو محمد رسول اللہ کی خوشی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے اس کی خوشی میں ہماری خوشی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. تو معلوم ہوا کہ حصول برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصول نعمت ابیزان گرامی اس کا ذریعہ حضور علیہ السلام کا ذکر, حضور علیہ السلام کا محفل میلاد منانا. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں بالعموم سال ہا سال محفل میلاد ہوتی, خوشی کا موقع, غمی کا موقع, اور بالخصوص اس مہینے میں اور بالخصوص ربیع الاول شریف 12 تاریخ کو ساری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محفل میلاد منایا جاتا. لہذا آپ حضرات بھی اس کی خوشی منائی, اس کا اظہار کیجیے. اظہار کیسے ہوتا؟ درود و سلام کا نظر آنا پڑے, صلاۃ و سلام کثرت سے پڑی, حضور علیہ السلام پر درود بھیجیے, محفل میلاد میں شرکت کریں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ شان بیان اسے کان لگا کر کے سنیں, اور اپنے اپنے گھروں پر میلاد النبی کا جھنڈا جو ہے وہ نصب کریں, اور جب حضور علیہ صلاۃ والسلام کا میلاد کا جلوس نکلے اس میں شریک, جلوس کے بعد تتیمے پر جب جلسہ ہوتا اس میں بھی شریک ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے بم دھماکہ کر کے یہ سوچا کہ سارے سنی میدان سے بھاگ جائیں گے, مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت حضور کا جشن اسی طریقے سے مناتے رہیں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محفل میلاد ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر بلند کروں شاید مجھ میں کمزوری ہو جائے, آپ اگر حضور کا ذکر بلند کریں ہو سکتا اس میں کوتاہی ہو جائے, مگر وہاں تو عظمت مصطفیٰ یہ ہے وہ رفانہ لکا ذکر, میرے محبوب تمہارا ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما رہا ہے, رفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فرما رہا. انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے مگر جن کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے تو عزیزان گرامی وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہی رہے گا. وما علینا الا البلاغ.